Yen uwis podo-podo tresno paite kopi cari kulo senajan uripe cek soro rasane kaya ning suwarga. Yen uwis mantep jero dodo nyapong gagas omongi tonggo ra usah peduli wong liya.